Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. En met Spirit in the Sky van Norman Greenbaum zijn we de show begonnen. De show van maandagavond. De show die De Late Avond heet. Net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van je dag gewoon lekker vullen met relaxte muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Ik ga alvast een tipje van de sluier oplichten. Wat kan je allemaal verwachten vanavond? Interview met Linda Roy bijvoorbeeld. Zij is grafisch vormgever en Herman de Bruin praat met haar. Linda vertelt vol enthousiasme over haar werk als grafisch vormgever. Wat haar het meest drijft? Nou, niet alleen het creëren van mooie communicatie, maar juist het samenwerken met fijne opdrachtgevers en collega-ondernemers. Netwerken, sparren en bijdragen aan de uitstraling van bedrijven. Nou, daar wordt ze blij van. Dan Tere Cox, je gaat later praten met Gabriel Schobbe, Taste World Fest. Gabriel blikt vooruit op de tweede editie van Taste World Fest Caribbean Edition op 31 mei en 1 juni aanstaande. En dat is het in het Prinsenpark in Rotterdam. En dat is een feest voor alle zintuigen met muziek, dans, cultuur en natuurlijk heerlijk eten uit de Caribbean. Kom alvast in de stemming en hoor meer over dit kleurrijke festival. En Martijn Vroom die heeft zijn column weer ingesproken en ingestuurd. En wist je dat Leidschendam-Voorburg de 40ste gemeente van Nederland is qua omvang? En dat is de gemeente waar Martijn Vroom de burgemeester van is, Leidschendam-Voorburg. En ze gaan samen met andere middelgrote gemeenten, verenigd in de M50, strijden voor onze belangen bij de Rijksoverheid. Deze week ontvangen ze alle M50-leden in die gemeente. En wordt een dag vol lezingen, excursies, uitwisselingen en ontmoetingen. Want, zegt hij, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat straks in de column van Martijn Vroom. En ja, beloofd de relaxte, prettige muziek. Wat dacht je van Neil Diamond met Forever in Blue Jeans? Mijn naam is Norbert Ketting. Veel plezier met De Late Avond. Money talks, but it don't sing and dance and it don't walk. As long as I can have you here with me, I'd much rather be forever in blue jeans. Honey's sweet, but it ain't nothing next to baby's treat. And if you pardon me, I'd like to say we'd do okay forever in blue jeans. Baby, tonight by the fire, all alone, you and I. Nothing around but the sound of my heart and your sighs. Money talks, but it can't sing and dance. Say we do okay forever in blue jeans, babe. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Zwoele Maisa met het nummer All My Life. En ooit was zij zangeres van de Britse acid jazz band Incognito. Zometeen ons eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin die gaat praten met Linda Roy. Zij is grafisch vormgever en ze gaat vol enthousiasme praten over haar werk als grafisch vormgever. En dan naar de soulvolle klanken van Maisa gaan we naar een wat ingetogener nummer. Een popliedje van Ellie Goulding. Haar versie van Your Song, oorspronkelijk van Elton John, kreeg een compleet nieuwe lading. Dromerig, breekbaar en ontzettend mooi. En Elton John die vond het zo goed dat hij haar persoonlijk uitnodigde om het nummer live te zingen samen met hem op een liefdadigheidsgala. Nou, dat is toch wel de ultieme goedkeuring, zou ik zeggen. Hier Ellie Goulding met Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is now you're in the world. If I was a sculptor, but then again, no. Or a girl who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Ik ga praten met Linda Roy. Ze is in de studio, mijn gast. Linda, welkom. Hallo, ja, dank je. Je bent grafisch vormgever. Klopt. Ja, had je er altijd al zin in toen je klein was om te kijken wat er allemaal moest gebeuren met logootjes en met tekeningetjes en zo? Of is dat later pas gekomen? Nou, er zijn inderdaad wel wat andere beroepen de revue gepasseerd. Ik kan me nog herinneren dat ik banketbakker wilde worden. Oh? Ja, je gelooft het niet, maar banketbakker. En mijn zaterdagbaantje was ook bij een bakkerij. Dus, dat helpt natuurlijk. Dat helpt natuurlijk. Heel veel kleur ook in de bakkerij. Oh, dat wel, ja. Toch, dus daar begon het al een beetje. En toen later wilde ik zelfs ook nog automonteur worden. Hoor, na mijn opleiding is het toch het Grafisch Lyceum geworden. Maar ik herinner me dat ik wel wist dat ik iets in de reclame wilde. Alleen, ik wist niet wat. Mm-hmm. En nou ja, ga dan maar eens kijken of je eerst toegelaten wordt op die school. Ja. Dus nou ja, lang verhaal kort, zo is het begonnen. Dat is gelukt in ieder geval. Dat je is hebt gelukt, het ook ja. afgemaakt. Afgemaakt. En je hebt nu een eigen bedrijf. Inderdaad. In die richting. In die richting zelfs. Klopt, ja. Na de opleiding ben ik eigenlijk heb ik bij een aantal communicatiebureaus in Den Haag voornamelijk gewerkt. Ja, en toen kwam in 2008 kwam die bankencrisis. Mm-hmm. Ik zat toen in korte tijd 2 keer in de WW. En bij het UWV kon je toen in een speciaal traject. Ja. En dan met behoud van je WW kon je dan zo kijken of je toch wat voor jezelf kon opstarten. Ja, en zo is het bedrijf ontstaan eigenlijk. Ja. Zo is het gegaan. Ja. Klopt. En dat is goed gegaan, blijkbaar? Nou, of was dat toch nog moeilijk in het begin? Nou, ik heb wel heel veel pindakaas gegeten, weet ik toen nog. Ja? Ja, dat was wel een moeilijke periode. Ja. Zeker die eerste 5 jaar. Nou, je kent niets van bedrijven dus. Nee. Of leer je dat op school ook nog een beetje? Op het Grafisch Lyceum, denk ik niet, hè? Nee, dat, want daarvoor had je nog je middenstanddiploma. Maar dat was op een gegeven moment afgeschaft, weet ik. Die opleiding, dacht ik. Dus dat heb ik niet op het Grafisch Lyceum meegekregen. Nee. Maar je voelde gewoon nog de periode na die crisis. Je merkte gewoon nog dat niet alle bedrijven al gelijk weer op 100% draaiden. Het vervelende was alleen, ik wist niet of het aan mijn ondernemerskills lag, of dat je nog gewoon die crisis voelde. Ja, ja. Dus dat waren wel pittige tijden. Maar toch doorgegaan. Toch doorgegaan, absoluut. Ja, bij je netwerken aangesloten. En toen na een jaar of 3, 4, toen ging het wel een stuk beter. Ja, en dan is het nu Studio Royaal. Met IJ, hè? En niet met een Y natuurlijk. Klopt. Vanwege je naam. Ja. En dat loopt als een trein? Nou, ik heb wel vorig jaar mijn beste jaar ooit gehad. Gelukkig. Okay. En gaat het dan ook elke keer steeds beter doordat je meer dingen ontwikkelt? Want je ontwikkelt heel veel dingen natuurlijk. Bijvoorbeeld logo's, folders, filmpjes. Ik denk alles. Ik denk wel dat onbewust meespeelt, ja. Maar het bedrijf loopt goed, want vorig jaar het beste jaar. Ja, dat zegt nog niks natuurlijk. Want als de jaren daarvoor heel slecht waren, dan dat niet zeggen. Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben, dat geeft niet. Maar het is wel een bedrijf wat je in je hart gesloten hebt, om het zo maar te zeggen. Oh, zeker. Je werkt nu alleen of werk je nog met mensen erbij? Nee, ik werk alleen. Ja, vanuit huis. Is dat dan niet ineens heel anders dan dat fantastisch. Ja? Nee hoor, dat is echt het allerbeste. Ja, je hoort mensen die zeggen, met corona missen ze de koffieautomaten, missen ze de wandelgangen en noem maar op. Ja, daar kan me wel iets bij voorstellen. Maar je hebt eigenlijk genoeg netwerken om naartoe te gaan. Ja, ja. En dan zie je toch ook wel weer steeds, niet altijd dezelfde mensen, maar altijd wel weer de bekende. Ja, precies. Daar kan je altijd wel weer je praatje mee doorzetten. En dan kan je ook even op spiegelen als dat nodig is. Absoluut. Ja. Heel belangrijk. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, waar kunnen ze bij de sociale media terecht? De studio die is te vinden op Instagram. Mm-hmm. Studio Royaal. En inderdaad R-O-O-I-J-A-A-L. Mm-hmm. Om het makkelijk te houden. En mijn website is www.studioroyaal.nl. Nou, mensen gaan me zoeken met de naam en dan komen ze je wel tegen. En als ze je willen bereiken, dan kan dat het adres en telefoonnummer zo staan allemaal op de website. Allemaal te vinden. Ja. Dan wens ik je heel veel succes met het werk wat je allemaal doet. Ik sprak met Linda Roy, grafisch vormgever, over haar bedrijven, wat ze uiteindelijk zelf heeft opgezet en heel tevreden is met wat ze op dit moment allemaal doet. Dank je wel. La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline. Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la la la la. Si on chantait, la la la la. Si on chantait, la la la la. Marie divine, si on chantait, si on chantait, si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse, le cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui te ressemble, je les préfère. Marie divine, sans mousseline. Dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait. you smile. She thinks the way I think. Dit is De Late Avond. That girl makes me wanna be better. Took her down Bleecker Street. So she drank the way I drink. I kissed the sky to send the blue a letter. That girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man can. She's fearless, she's free. Oh, she is a real live wire. And that girl, I've been feeling so much better. You trade all the money in the world, and just to see this girl smile. All the while, she'll make you feel so much better. Oh, that girl makes me wanna be a better man. And should she see fit, gonna treat her like a real man. Yeah. Twee nummers achter elkaar over het opnieuw hervinden door de kracht van emotie. Paolo Nutini met Better Man en daarvoor Julien Clerc met het Zion Chantin. Wat eigenlijk grofweg vertaald betekent als we nou gewoon zouden zingen. Zometeen speciale aandacht voor de M50 bijeenkomst in Leidschendam-Voorburg. Een column van Martijn Vroom. Maar eerst Christine and the Queens met het nummer Christine. C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Je ne tiens pas debout. Le ciel coule sur. Ça ne tient pas debout. Le ciel coule sur mes mains. Ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ik niet als gemeente alleen, hè. Hoewel we in de Haagse regio al snel kijken naar de grote steden zoals Zoetermeer, Delft, natuurlijk Den Haag, mogen we er zelf ook best zijn. Leidschendam-Voorburg is in omvang ongeveer de 40ste gemeente van Nederland. Er zijn meer dan 300 gemeentes kleiner dan wij. En, maar ja, hoe groot of klein je ook bent, in je eentje is het voor echt geen enkele gemeente meer te doen. Inkoop van jeugdzorg, toezicht op het milieu, openbaar vervoer, te veel om op te noemen. Voor ons is een hele belangrijke samenwerking, behalve Milieudienst en Metropoolregio, ook de M50. Dat is ja, ooit begonnen als de middelgrote 50 gemeentes. Inmiddels lopen we naar de 80, geloof ik wel, toe. Van gemeentes die te groot zijn voor het servet, te klein voor tafellaken. Vaak met stadse problemen, maar met dorpse budgetten. Tussen de 25 en de 80.000 inwoners, ongeveer. We hebben net wel voldoende ambtenaren, maar we mogen weer niet meedoen met speciale rijksprogramma's waar extra geld bij komt. En in en samen met die M50 gemeentes lobbyen we voor de belangen van de gewone gemeentes. Middelgrote gemeentes, zoals ook Leidschendam-Voorburg, Vlaardingen, nou ja, noem het maar op. Deze week ontvingen we de M50 en alle wethouders, ook raadsleden, maar burgemeesters, ambtenaren in Leidschendam-Voorburg. En we hebben een hele inhoudelijke dag gehad met excursies naar Sterk voor Noord, naar Stompwijk, noem maar op. Een ledenvergadering natuurlijk. Een heel veel ontmoeting met waar toch het gesprek heel vaak ging. Hoe doe jij dat nou? Ik loop hier tegenaan. Zullen we iets samen oppakken? Wat kunnen we met elkaar als M50 doen? Kijk, in je eentje is het niet te doen. Maar samen staan we echt wel sterk. Denk steeds dat je de beste bent en dat je alle kneepjes kent. Kom hier, grote vent, kleine man, blijf maar lekker dromen dan. Ik zeg je dat het anders kan. Kom hier, leg neer je trots, liefste je bent. Kom van je sokkel af, kom hier, kom hier en blijf. En ik vertel je, kom naar beneden toe, kom hier. Man, kijk naar mij, kom terug hier aan mijn zij. Er is er maar één en dat ben jij. Kom hier, al kreeg ik maar een straaltje licht, een glimlach terug op jouw gezicht. Maar jij houdt de gordijnen dicht. Kom hier, leg neer je trots, liefste je bent. Kom van je sokkel af, kom hier, kom hier en blijf. En ik vertel je, kom naar beneden toe, kom hier. Ik hou je vast, ik laat je gaan, maar kom gewoon weer naast me staan. Dan kunnen we de wereld aan. Kom hier, dan dreigt er weer eens echt gevaar. Ik wil jouw hand weer in mijn haar. We vrijen de tanden op elkaar. Kom hier. Thank you. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. Silver Fox en je waaltje in de 70s. Maar niets is minder waar. Het is een kakelvers album van deze heren. En binnenkort te beluisteren en te zien in de Nederlandse theaters. Daarvoor het Nederlandstalige Kom Hier van Manuele Kemp. Zometeen heb je zin in zon, muziek en smaken uit de Caribbean. Gabriel Schobbe neemt ons alvast mee naar de tweede editie van Taste World Fest Caribbean Edition. Maar dat gaan we pas horen na Sharing the Night Together. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together? Turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Sharing the night together. We gaan het hebben over het Taste World Fest in Rotterdam. Wat is dat precies? Dat horen we van Gabriel Schobbe en we hebben hem aan de telefoon. Gabriel, welkom in de uitzending. Heel erg bedankt. Wat is dat precies voor een fest, het Taste World Fest? Nou, Taste World Fest Caribbean Edition, dat is dus een food- en muziekfestival waarbij we eigenlijk brengen in Caribische sferen. Dus denk aan muziek en eten uit het Caribisch gebied. Denk aan Aruba, denk aan Colombia, Curaçao, maar ook landen zoals Jamaica en Haiti. Dus allemaal tropische oorden. Nou, het is een tweedaags festival. Stel voor dat ik daar naartoe ga, want het klinkt wel heel aanlokkelijk wat ik ervan heb gelezen. Ik loop het terrein op en wat zie ik en wat kan ik beleven? Oké, nou, er is echt van alles te beleven. Dus we hebben natuurlijk sowieso een aantal podia waar er van alles gebeurt. Van live muziek, bands, DJ's, maar ook bijvoorbeeld dingen als modeshow. Maar we hebben ook workshops op het terrein. Van alles waar je kan denken. Workshops? Gabriel, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Wat ga je dan doen? Nou, we hebben bijvoorbeeld dansworkshops. Als je dus een beetje onzeker bent over je salsa of bachata skills of zelfs zoekskills, dan kan je dat eventjes opvijzelen. Maar ook dingen zoals wat voor kruiden kan je gebruiken om je maaltijden nog lekkerder te maken. En zo zijn er nog meer dingen. We hebben zelfs ook workshops voor de kleinere bezoekers, dus de kinderen. Dus je kan er gewoon met je hele gezin naartoe? Ja, omdat kinderen tot 11 die kunnen gratis naar binnen. Dat is wel heel goed nieuws. Ja, ja. Want wat is er dan voor die kinderen bijvoorbeeld? Meestal zie je dat ze geschminkt kunnen worden, maar kan ik nog meer aan denken? Ik heb zelfs iets gelezen van een kinderparadijs. Juist, dus we hebben een kinderparadijs, waarin kinderen naar harte lust kunnen spelen. We hebben natuurlijk springkussens, dat is altijd fijn, maar we hebben zelfs een plek waar je ook kan playstationen. We hebben een voorleeshoek. We hebben ook wat workshops voor de kinderen. We hebben eigenlijk zelfs dat je kunt vier per rij kunt doen, maar dan zeg maar in het groot. Oh ja, ja, jeetje. Dus allerlei spelletjes. Eigenlijk zoveel dat ik ze niet eens, als anders moeten we nog een hele uur aan de lijn blijven. Nou, noemde je net al workshops en mode. Het woord mode, daar haak ik even op in. Vrouwen willen graag een beetje mode, maar ook shoppen. Kan je er ook wat kopen? Ja, zeker. We hebben een wereldmarkt. Dus met veel Caribische vendors, maar ook vendors vanuit andere delen van de wereld. Dus denk aan West-Afrika en ook Oost-Afrika. We hebben ook natuurlijk gewoon wat kraanhouders ook uit Nederland. Omdat ze natuurlijk een lekkere mengelmoes hebben. Maar denk aan ambachtelijke producten. En zelfs dingen die je misschien een mok die je wilt customizen. Maar ook echt traditionele en wat culturele zaken. En natuurlijk kleding ook uit die streek. We willen mensen in verbinding brengen door middel van muziek, eten, wat eten verbroedert. Maar ook door kunst, dus verschillende kunstuitingen. En we denken dat met Taste World Fest we het perfecte middel hebben gevonden. Heb je de nadruk op het Caribische gebied gelegd. Bestaat de mogelijkheid of de gedachte dat het volgend jaar een andere focus heeft als het weer een vervolg krijgt? Of blijf je bij dit gebied? Nee. Dus het is eigenlijk de bedoeling om heel de wereld te gaan reizen. Dus tickets zijn best duur deze dagen. Dus wat we eigenlijk proberen aan te bieden is dat je een wereldreis kunt maken in eigen land. Waar kunnen we tickets kopen? Dat kun je doen op www.e-middernacht.nl. Daar kan je voor twee dagen. Dus je kunt een weekendticket halen of je kunt een ticket halen gewoon voor dus de zaterdag of de zondag. Dus op 31 mei of 1 juni. En waar is het precies? Het is in Prinsenpark. Dat is in Rotterdam-Oost. In de buurt van Prinsenlaan of het Alexandrium. Dat gaan we vinden. Ja. Nou, Gabriel, ik wil je hartelijk bedanken voor je uitnodigende verhaal over de Taste World Fest in Rotterdam. Dank je wel. Mag ik nog één klein dingetje zeggen? Vertel. Nou, sowieso is iedereen welkom. Zaterdag staat in het teken van feesten en zondag is het wat rustiger, dus meer salsa en lekker gezelligheid. En we hebben dus ook de Battle of the Drums die voor het eerst weer terug is sinds 3 of 4 jaar. Dus dat is ook een primeur. Dus eerste plek. Die hebben wij dan weer. Dankjewel voor je verhaal. Dankjewel Tira Cox en Gabriel voor jullie bijdrage. En daarmee komen we ook tevens aan het eind van deze late avondshow van maandag 19 mei. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Ook weer met prettige muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. We hebben ook een website, www.delateavond.nl. We hebben ook een Facebookpagina, ook De Late Avond. Like ons en deel ons erop. Ja, dat vinden we leuk. En daar kun je ook de uitzendingen terugluisteren. En dan heb ik het over de website. Dankjewel voor het luisteren. Rusten mensen voor straks. Maar voor de mensen die nog moeten werken, zou ik zeggen, werk ze. Goeie wacht. Hou het kopje erbij en wees voorzichtig op het werk. En we gaan eruit met The Verve. When the drugs don't work. En als het een beetje mee zit, kunnen we die helemaal draaien. Ik ben er weer volgende week, maandag. Norbert Ketting is mijn naam. En dankjewel voor het luisteren. Ik vond het fijn dat je erbij was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. And I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the drugs don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak. is out past down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse, but I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming to, just like you say. Drugstore.